وکي دا هغه عمل حتما لازم اند د لپاره څوک موجود اجر موجود دی الله با د اجر ولور کی من استام سک به خودی ال اخرات مستقيم چې کم چا پر دی باندې لاس ټینګه منګولې پر ټینګړلې هغه با حتما لازمان پر صراط مستقيم برابر سو جی بچيري جنت لبزيب نیک به جنت سبيایي د الله کتاب دغه صفات جامد بیا تر حاجی در د الله د کتاب متعدد اسماء هم صفات هم قران مجید الله په مختلف الفاظ په خپل یاد کړی د شفای او تویل رحمت او تویل ذکر او تویل تنزیل او تویل فرقان او تویل دا کرد نمونه بیرته په قران کې درته راځي راځي کنه راځي الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له اي واجا تبارك الذي تش فرقان على عبده فرقان ليكون للعالمين نذيرا نذيره هم مرتول سويدي هدايه هم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هدى للناس استكدست ذكر الحكيم يعني القران المجيد فخبل الله بمختلف صفات بمختلف نموبا دا كسرت دا اسامي و در حقيقت دا كسرت دا اسامي و در حقيقت دلالت کوي په کثرت او صفات او خواص د چا هر نوم د خپل یو خصوصیت ښکاره کوي بیا وایي څو د یو سړي د لپاره مختلف القاب وکړ نو خود نو معنا هر لقب پر چیش دلالت کوي پر یو صفات دلالت کوي د هر صفت د هر تسمیه د پر چیش دلالت کوي د یو باز علماو عام طور مشهور لفظ د قران د قران لفظ امام شافعي رحمت الله علیه او د تنور خلق دغه تحقیق داري چې دا لفظ د قران د مشتق مشتق نه دی چې ماده ماده پکې نست دا خالص تن د دې کتاب دغه کتاب چې دا موږ ورته تا وسته معرف وګرځو د دې د پارا عالمي محض لکه تورات او انجیل چې دا هغه پیشینه کتابو د پارا عالمي محض او دا لفظ د قران د دې کتاب د پارا عالمي محض دی کل. او بعض علما وای چې دا ګوي یو لفظ منقول لیکل یعنی دیو مناسبت پر اساس یعنی دا تسمیه بالارتجال نه ده دا تسمیه بالمناسبت تکن دا عام مفسرین رای داد چې دغه کتاب ته د الله تولید وکیږي چې قران ورته وکیږي چې یا خو د قرات څخه دی یا د مقارنات څخه دی د چا څخه لا که د قرات څخه کوي نو هم د قرات معنا هم د چا د جمع کیدو گویا دا ټول مزامین دا الفاظ د قران دا مختلف د سور دا ټول پر یو ځای کې چې سراجم د یو خاص مناسبت پر اساس دا چا یا د قرات معنا نه دا چا د تلفظ چې د قران کوه یو خاص امتیازي شان دار چې د قران چې چونه قرات او تلفظ او تلک کلم په جهان کې کیږي د بل کتاب دا خاصیت نه د لوی کړ یعنی په امت کې یقینا هم دا د دې کتاب امتیازات دي چې هغه تورات او انجیل هغه صفت نه درلوي چې هر مسار مؤمن دومره قاری وو هر مؤمن به داسې حافظ و لکه دا قران مجید چې هر دریم سړی حافظ دی په امت کې او سارو ماشام په هر ځای کې په ساراوي کې په شارو نه وي که دیهات وي که مدارس وي که عام کورونه وي د قران مجید قرات او تلاوت شروع وي که نه شروع دا د یو خاص امتیاز دی دغه مشهور نوم د قران پر اسامي وو کې کم یو دی دا لفظ د چا دی د قران مجید دا بحث دا اوس موږ درته کاوه دا مختصر دا گویا غو مقدمه و چې قران تعریف څه دی د قران موضوع څه ده د قران هغه مقصود او غایت څه چې دي چیشته پر راغلي دي او هغه موږ درته وویل او د دې څخه نور هغه مباحث د چورتوي علوم القران څه شي لکه دا درې خبرې چې په علوم القرآن کې شامل دي یو څو مباحث نور هم په چا کې شامل په علوم القرآن یعنی دا چې څنګه نازل شو چیرې نازل شو څنګه نازل شو چیرې نازل شو ابتدا د نزول یې څنګه و دفعتن کچوکو تدریجن په کومه زمانہ کې نازل شو نینی مکان د نزول یې چیرې و زمان د نزول یې چیرې و پر چا باندې نازل شو په کوم زمانہ کې نازل شو یعنی زمانہ د چا د نزول بیا د قران د تخص هم دا بحث ته علوم القران څخه مفسرین شاملوي چې قران مجید په تخص شکل چې داس موږ استاد ته اوس موجوده پروت یا اګر سره د غره په دغه ترتیب را نازل شو کې ترتیب د نزول بلو او ترتیب د تالیف د اجتماع بل دی. نو بیا د تخص هم باس کوي چې اول ابتدا کې قران مجید مکتوب څنګه وو، په کوم ځای کې سره جمع شو، په چی شي باندې ولیکل شو، چا ولیکي، کاتبین یې څوک وو، پر چی شي باندې ولیکي، بیا یې څه تر ولیکي، په څه ترتیب یې ولیکي. یعنی دا ټول مباحث په چا کې داخل؟ په علوم القرآن کې داخل. دغه خبرې لکه ما درته چې لم یکن الذین کفروا، چې دغه صورت په حقیقت کې د دغه زمینی سوال جواب وو چې قران څل نازل شو. قران څل نازل شو دا صورت د هغه جواب کوي چې دغه ل نازل شو. دا ضرورت موجودو پورا انساني معاشره دې تاسو ته لوي ضرورت درلوي. قران کله نازل شو؟ د دې مخکې صورت تر لم یکن الذین کفروا څخه مخکې صورت کم یو دی. ان انزلناه وردا صورتونه الله تعالی اوس به درته رب تعالی ته درته پیدا کی چې تر دې لمخه صورت کم یو دی. ان انزلناه فی لیل، دا دغه زمینی سوال جواب دی چې قران کله نازل شو؟ قران څل نازل شو؟ قران کله نازل شو؟ الله هغه زمانہ د تاریخ او د نزول بیان کړ چې قران کله نازل شو، په شپه کې نازل شو، په ورځ کې نازل شو، په کومه میاشت کې نازل شو، په کوم کال کې نازل شو. قران صرف دا غټه تذکرہ وکړل چې دا چیرې نازل شو. ان انزلناه فی لیلۃ القدر، او آلته هغه ټکره ور سره لګاو چې شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، هغه ټکره دا چې ولګې دی. نو معلوم سول چې روزه وا او د روزې چې شوا لیلۃ القدر وکړ. یعنی د قران د نزول تاریخ گویا څوک دی؟ رمضان روزه ده او شپه ده چا ده؟ په د روزي کې بیا هغه معینه زمانہ، هغه کال کې خو معینه میاشت، په میاشت کې بیا هغه معینه ورځ، خاص مخصوص ورځ کمی و یا شپه، هغه لیلۃ القدر. لیکن دا یاد سات چې دغه نزول، دغه نزول دا هغه څوک دی؟ نزول اولی دی چې دا دفعتن واحدتن، دا هغه نزول دی چې هغه څوک دی؟ دفعتن واحدتن دا سمای لچا سره د لوح محفوظ سره راغلی و بیت المعمور کی، د بیت الله پر نیغ سیدایی بانی پر آسمانو کی، ادوم آسمان الته څوک دی؟ دا غاسی او بیت ولاړه لکه دمزه کی پر سر چې دا بیت دلته چې انسانان د حضرت آدم اولاد تواف کوي، الته څوک تواف ور بانی؟ فرشتي ور بانی تواف کی. الته هم دغه شخل دی، دا غاسی راشو کش دی، دغه سی عبادت، دغه سی ذوق دی لکه چیری د ځکه پر مخ باندې بیت المعمور ته چراغلی دی، پر یو خپل باندې راغلی. لیکن بیا لا هغه مخ په دی خچرا شروع سوی دی، د دې مکانه چیرو په غار حرا کې، غار بیا واستاس نصیب خدای وو کې وخت په حج عمره لولار سي د مکی مکرمه بالکل مخ په مشرق باندې، دغه غار دی لګدا غار شدی د زمر واستاس مخ ته چدی په مشرق طرف ته غار دی، نږدې دی، ډیر لیر نه دی. پاو کی چې دای شل ور وخیږي، بیا داسې د پرشو یو غار، پیغمبر علیه السلام با دغه غار ته لاړې، په دا کې بناست، کله به هفته، کله به لسرج، کله سپل پنځله سرج، کله به لش، کله به ډیر شپې، الا ته وګور یتحنس یتعبد یتحنس د ارحاسات. دغه وخت چې د حضرت جبرئیل علیه السلام د قران هغه اول تعلق چې د مزکی سره پیدا شوی، بیا وایست چې مزک سره پیدا شوی، هغه هم میاشت روزه و لیکن ولسمه در روزه و، هغه هم میاشت روزه و لیکن ولسمه د چاوا د ولسم باندې د روزه د حضرت جبرئیل علیه السلام د الله له طرف څخه د قران مجید هغه پنځه آیاتونه اول نازل کړل. هغه پنځه آیاتونه زکه دا ګور دا سورتونه پر لپسې دي کړل چې شه دلاله. یعنی گویا زبنی سوال چې د قران مجید اوله حصہ د نزول کم یو، الله له اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان. یعنی دا سورۃ النور په لپسی ان د قران هغه اوله حصہ د نزول چې راغلی د اول وار مزکی ته څو یا ته بنځه، او هغه د چا دی؟ د سورۃ اقرا. او پسې د ستی څوک بیان کړل چې زمانہ د چا؟ زمانہ د نزول، اول ما نزل منه، هغه هم الله بیان. بیا چی شي؟ هغه اوله زمانہ د مانو زلفی و اوله زمانہ چې د ما نزل فی ما نزل منه وغه اول دا څوک دی اول ما نزل فی چې اول قران کوم حصہ راغلی د خدا غدا خو اوله چې راغلی د چیری و یا پر رمضان کې راغلی دا اوله سم رمضان کې راغلی میاشت چاوه دروځي و تاریخ ولسم علما او مفسرین درته اهلی سیر بیانوي چې دا او د پیغمبر اسلام عمر دا وختو پوره څلوېشت کاله د عمر تیر شوی وکړ لقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون څلوېشت کاله اکثر انبیاءو ته نبوت او رسالت ورکول شوی کله دی د څلوېشت کالو په اتمام او په کمال باندې دا بیا په دا کې ډېر لوی حکمت دی چې دا څلوېشت عدد نه دی دا کې الله یو څه اسرار پوشیده کړی دی په دا څلوېشت ورځې کې څلوېشت میاشتې وي کې څلوېشت کال وي د شی د یو مرحله تکمیل کیږي او بل ته منتقل کیږي چې کیږي یو مر استاد مور په نس کې چې دا بچی دی دا په څو څو باندې هغه احوال په دکې تبدیل کیږي په څلوېشت څلوېشت ورځې باندې احوال پکې زکه خو دا د تبلیغ والا علما نه دي دا سړی څلوېشت ورځې بیا وي چې دا تبدیل په دکې هغه ماحول چې د کوم ماحول کې دی شکې د دننه شوړېدلې د دنیا ماحول دغه ماحول پر کم د څلوېشت ورځې نه تبدیل کیږي په څلوېشت ورځې پر سړی په دینی ماحول کې تیر کی هغه اندرون کې د څه پیدا کی یو انقلاب او تبدیل پیدا کی په پوسولاس نو د انسان د کمال چې جسمانی طور او څوک عقلی طور د انسان اندرون وی او کبیرون وی چې هغه کمال تر رسیږي کله پر څلوېشت کال د انسان تمام صفات تمام ازواق کمال تر رسیږي کله پر څلوېشت کال باندې نبوت غفه نه د دښنیانو کلوره نه ده چې ارسړې به د تحمل کولای شي نبوت هر څوک په شاخص دی شوی نه نه ورفعنا لك الم نشرح لك صدرك قران کې څه کله ووضعنا عنك وزرك وز هغه درون بار الله وای مشته پر شاخص شوی به به درته اسانه ام کې کړ دا ډیر درون بار وي د نبوت ډیره غټه ذمہ داری به خلوې ذمہ داری دا جاهل قوم ته مبا خورتل دا د خدای په لار باندې برابرول دا معمولی خبره نه ده دا د وجری د نه کپینې دا د ماجد ته داس کپینې دا ډیر زور غواړي نو ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یعنی هغه سرزمین د چاو د مکیو سرزمین د چاو د مکیو سرزمین د مکیو د دې مخکی صورت ته انت د مکان اشاره کوي دا صورت تر ته فلپسې قوم دا دغه صورتونه د دې مخکی صورت چې د اقرا علامه کم صورت یو خراته وو وای سي حافظ در پاکستان کنس دا خو به دا صورت دغه رکو خو دغه سپاره خو حافظان خو بډیر وي د اقرا علامه کم یو صورت تین دی کنا سوره تین کې تعین ته د مکان اشاره کوي څوک لاله چې و تین و زیتون و تور سینین وها وها زال بلد الامین ده الله وای دا سر زمین باندې می دی قسم وی په دا سر زمین می دی قسم وی په دا سر زمین می دی قسم وی پر دا اغا بلد امین می دی قسم وی په دا غا بلد امین می دی قسم وی چې جبرائیل امین کراوړی دی کتاب په محمد امین باندې په بلد امین دی دا رب ته در معلومی کی کنه یعنی هغه یو صورت گویا چې ښکارا کی تاین د چا د مکان یو کی کنه چې دا سرزمین کم سرزمین وو دا علاقه کما علاقه د قران موضوع د شنو نه چې دی دا وړي وړي خبرې کی دی غاټ قران می جز کی وینو نه کی ته دوس نو بیا یې هغه غارې ته به درې تا غارې نه بده ټوکر دا سرزمین یې درته ټوکې دا بلد الامین یې درته متعین کی اوس د دې بیا تاسو ضرورت نشته دا بیا تعمق قران مجید بعضی اوقات کې دا جزئیات لغوه کی وای وای وای دا چې بیا په مخ ځو کرا کرا به د قران د انداز سره تاسو په ګرد او شناخته سې کنه قران چې واقعا نقل کی دا وړي وړي شکشنی شکشنی شي خبرې ډیر نه راځي کی دا هغه واقعي هغه جوس راو باسې دا هغه واقعي هغه جوس داس هغه ارغ راو باسې دا وړي وړي خبرې چې په هدایت کې دخل نه لري پر یو علمي کمال کې تشنه لري دخل نه لري دا خو یو تاریخي کیسی دی یو مؤرخ خو په دې سره دلچسپي لري لیکن د قران مجید ته دا شیانو څخه څه نوي دلچسپي نوي چې هغه دخل په چا کې نه لري په هدایت کې دخل نه لري د انسان په جوړېدو کې دخل نه لري د یو علمي نقصان نه په دفع کیږي وایس نو دې ته بیا ضرورت نشته چې اوس نو دا کمره پیدا کا دا کوټه پیدا کا دا غار پیدا کا مخه کوم خواته څنګه ناس ته فکر دې کې ناس دا بلا ضرورت خبرې قرآن څه شي معلوم کې اغا سرزمین د قرآن چې سرزمین د قرآن څوک بلدی امین بلدی امین اغا نور ته هم اشاره وکړه چې گویا دا ډېر عظیم کتابونه دنیا ته راغلي چې تورات او څوک دی انجیل دی و تینی و زیتون و توری سینین و توری سینین د چا ته اشاره ده د تورات اغا سرزمین ته د نزول اشاره تین و زیتون دا سرزمین د شام یاد ای تین و زیتون د چا د تین او د زیتون سرزمین هغه خود د شام زکد د شام چې ډیره آباد داسې د پر باغو باندې داسې دا کم زکد بارکنا حوله لنريه من آیات ډیر آباد سرزمین دی د شام چې صورتان او سیرتان ظاهرا و باطنا اوس ظاهرا او معنا او صورتان چې مادي اسباب هم خدای په ګډیر کړی دي داسې وب پکې ویږي داسې شایسته باغونه دي داسې صفا آب او هوا ده او سرزمین د امیاو هم سرزمین د چا الله وايي دا پیغمبر دی دا پیغمبر حق پیغمبر دی خو هغه سرزمین هم گوا دی پر دی باندې تور ام توری سینا ام پر دی گوا دی او دا بلدی امین هم پر دی گوا دی چې قران دې لته راغلی دی لقد خلقنا الانسان ما له مضمون دی یعنی گویا دا صورتونه څنګه پر لپسید در معلومیږي کنه دا صورتونه دا چې پر لپسید دي چې پتینو په زیتون کې سرزمین د نزول د قران چې د قران د نزول کم سم کې څه شو چې هغه چې نازل شو هغه کم یو اوله حصہ هغه کم ولاله اول ما نزل د قران د نزول ابتدا په کم ځای وصول او په بلدی امین کې ول په کم حصہ وصول په اقرا کې باندې وصول په کم زمانه د اول ونو ان ليلة القدر کی کنا اول نازل سو خدا خلقو د بدل اس ناخس دا خلقو د بدل اس دا خود د بدل نراجلا کې دل کنا غیر منفقین و اچو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقین لم يكن چې دا تکیو دا دې تقاتن تیار نه و چې له بدو دې لاس اخسته وای دی خو له بدو لاس نه اخست او د بدو در انسانانو در رهبری او در رهنمایی د فارغ الفاظ رسول من الله یاتلو صحفا مطهرا دا څلور سره صورتونه دا په حقیقت کې د قران د دغه مضمون څخه پاس کیږي چې سرزمینه کم یو اوله حصہ د نزول اوله حصہ د سرزمین ګوره دا یاد ساتئ ټول قران په چا کې نه دی نازل شوی په بلد الامین کې نه دی ټو باندې په چا کې وسو په بلد الامین کې وسو د روزي ول سم او رضوا حضرت جبرئیل علیه السلام د الله پیغمبر تر راغې پیغمبر علیه السلام دا د توای ارحاسات هر نبی دا کیفیت بخکور وړاندې د نبوت نه مخ درونی کیفیت یو عجیب کیفیت د دې انسانانو څخه نفرت شروع شي په دا انجمن کې ناس دي د انسانانو په مجلس کې ناس دي ځان تنها محسوسوي وایس دا کیفیت انسان ته پیشي ورارږي ناس ته خلګو سره وي خو د خلګو د خبرو څخه نفرت کیږي دا مجلس پر بوج دا معاشره پر بوج دا ولاله ناس د خلګو سره پر بوج ځان له د خلګو څخه پردی بولی او خلق د ځان نه پرتی بولی ولی زده د اندرونی وجدان د خلقو سره د خلقو د اعمالو د عقاید سره هم آهنګی نه لري قرآن وای روان شي په پوسولاس دا په انسان دا هر نبی ته دا کیفیت پیدا شي دا هلته چې تعلق د الله سره پیدا کی د ګندګنی معاشري سره د انسان نه پرتی کړي په دا معاشره کې انسان نفس قبض وي چشوي قبض وي معاشره گرد د شرک معاشره چون کی د نبوت د پاره د تمهیدات د ارحاسات د نبوت شیدی تمهیدات اور مقدمه الجيش پیغمبر وختلا لج مانوس کی د عالم غیب یو دم وہی پیغمبر په خپل اعلان ایت یو دم وہی پیغمبر په خپل چکی لکه دا ناڅاپه شخص یو دم پر سړی بنوي کی خو حق اعلان شکل یو دم یو سړی ناڅاپه یو داسې معاشری ته ورولې چې نه په خبره د چا سره پېژ نه په عادت او پر خو یو په ژبه د چا نه یو اوس نه یو تعلق ډیر مشکلات پیدا کیږي نه پیغمبران په د نبوت د مخه انبیاء په د نبوت لمخه څه د عالم غیب سره تعلق پیدا شو چی څه پیدا شو دغه ارحاسات کله کله به دسی په خوب کې د خبري ورته ښکاره کېدل د پیغمبر اسلام علیه السلام بخاری کې دا روایت راځي اول حدیث دی بخاری چې داسې کیفیت ورته پیدا کېدل اوله ابتدا چې وصوله د وحی د خوبو په شکل وس د چا په شکل چې خوب به ولیدې خوب په خوب د غره کم وخته چې خوب به ولیدې خوب په خوب غره کم وخته کله کله به یو غیب جهبو کله به یو دبرې سره یو درخ یو واجب ورته وکړل یعنی داسې خارق العادت شان آیسته آیسته تر نبوت د مخه هم دته پیښېدل نو حضرت او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عمر د لحاظ هم ډیره مشره وکړه انزل اسکار پات شو کونډه و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه ډیره دانا زنانه و پر قران پڑھو پڑھ اول چې راغلی دی الله حکم زکی ته چا اول تکې دی وای راشه او سوې دی هغه د چا څخه دی نو دا ډیره عظیم خبره ده ډیره لوی عظیم خبره ده چې د الله د خپل کتاب ابتدا په چا باندې کی په اقرا باندې کی بس لدا غس ختاس اندازه مال مولې شي چې علم الله ته څومره محبوب او مرغوب دی ډېر لوی عظیم واقعتا انسان په انسان سي انسان خپل ځان هم په پیژني او څوک هم پیژني رب هم پیژني اقرا بس دا پنځه آیاتونه شروع پیغمبر اسلام علیه السلام چې دا پنځه آیاتونه وویل بس کپ وخت حضرت جبرئیل غلار خپل کار یې وکړ دغه قدر القا او توکل دا پنځه آیات وحید لالا دا وحید معمولی شی نه دی دا دونه وزن لري دومره زور لري بظاهر خو نه معلومیږي بالکل کتا سی د دغه په حس کې د دې غواړي چې دا د وحید چونه طاقت دی چې دا نری تار لري د بجلی کې یو نر پیدا شي لاس ور دی یو نر پیدا شي د تل د بجلی تار لاس ور دی دا بجلی تار خو ډیر نازک نور نری تار دی کنه او بیا کرنٹ خو ملوش فکر روان بظاهر حسن شی نشکره کی یو جوساو بدنه خو به نشکره کی وشکره کی یو مانوی غوندی شی ته لاس چیری دی تسکی کر دغه لوی حیوان داش را کش کی اول ته تسکی کر دا بجلی کی چونه زور سا سر ته راخیږي د بجلی طاقت منه کی نه من یوازې دانه په ټنو ټنو میډو کارخانو یی بچنه پر وای او دا خو نام ډیر نه فکراله دی په محدود مقدار فرایلات دا څه حال وی کنه بیا دا بجلی ډیر غټ طاقت ورشي به غټ طاقت به عینه وحدت شي دا وحدت شي په ظاهر خو جسم مسنن لري مجاز خود شي محسوسیږي نه یو سوري شي خو نه لري لیکن طاقت دومره طاقت لري دا د نور یو کرانټ ته خو هغه تم نور ویلی دی الله کنه خپل کتاب ته الله نور ویلی دی کنه دی وایس ویلی دی کنه نور دی کنه نور دی کنه دا بجلی دا هغه بالکل دغه جنس ده دغه جنس د کناوا جلاس خو به مرد سره ومنو کني جنس خو به خه جلاله بول دا ډیر طاقت وری دي زګه خو الله خپل پیغمبر ته دغه وای کنه دغه ورته وای کنه ورته وای او بل ځکه الله وای کنه وای مسوره مزمل کې څه وای ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ډیر وزن دي او متعدد روايات کې دا دي متعدد صحابه خپل مشاهده بیانې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم بیان دی وی په د الله پر نبی به وحی رااله په دا یخ جمعی په دا سره جمعی د پیغمبر اسلام پر دا مخ به خولی لکه ملغلری دا شرات وې دلې ته خو ډیر زور هم لري طاقت هم لري حرارت هم لري قرآن ډیر حرارت لري ډیر حرارت لري دغه وښ خو په زړه کې اندرون کې رقاب پیدا کی د قرآن خاصیت د چیش پیدا کی یاره رقاب پیدا کی دا اصول دی هر شی ارده چیش پیدا کی رقاب پیدا کی نرم کی شی ملایم میکی کن پا جمی که خوش شی توک سی تماسک پیدا سی ای کلک سی کن دا کلک زک نده دا کلک زک دا دا من دو زک مکل کل کل کل کرده دی کم نده کرده زک نپیشنی یار با دا سراو کی دا دا سفنسری غوری جور کی بیای چا دور واچی زک دور واچی دا خون پا جمی که کل کل یخ سی کن بیانو از سفنسری او آخ چا تا کشیش دی مرته چې چې قرار دی په لوو غوړي دا بشم یې سره یې لاس سی کن قرار سره پوسټ کن د حرارت هغه اثر دا دی چې چې په دې تحلیل پیدا کوي او څوک د الله د کلام ته خاصیت چې تلاوت سره کوي په ځکه داس نرمي پیدا کوي نرمي کې د سی پوسټ کې لکه پرې شم کن د پوسټ کن دا قساوت نه پوي غون بلای په تر نه لو هغه اول وار چې پیغمبر اسلام ته دا وی خیراله کړ دی تبی واخست دا سی بلګه وهی خلیم پر بيدلې نو راغې حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها ته ویل ول پښ نه کړ ته بیا خسته بیا اکسارت داسې مسله راغله داسې څوک شي چې داسې ما ته ویل کن ول ما شاو ما ول حلاق سو ما کن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ټول ول ما ول مرس مګي مجه په دا تر ځو کی محاورتن داسې الفاظ وای چې دوی کرم مولا مړی کرم کن هغه ورته الله والله تا الله نه هلاکوي ځکه چې فتا کې دا صفات موجود دي چې تصل الرحم تخصل الرحم لري تخ پر انسانانو په قرابت قریبانو باندې ډیر مهربانه او تاقسب المعدوم تخ د یو غریب د نه نادار د پر رزق او د معاش ذریعہ او لاري ول تلاشه او پتا کې دا صفات موجود دي دومره جامع صفات یې ورته بیان بیا چې د هغه ته په وغه حرارت او پریشانی څه سره کوم څول بیا په دغه وخت کې ورقه بین نوفل دا د حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د اکاد اکازو یې کیدی په خاندان کې عربي وو بیا عیسائی جوړ شوی وو خو څوک قریشو لیکن هغه نه چا سر نه خلاصي چې درځه دغه لپوس هغه چې وروست سپینجره وو نو هغه د محاوره په تور وایي مشر ته اکا وایو کنه کشر ته بیا څه وایي سړی وراره وایي حضرت خدیجه ورته ویل ول دا وراره دي د سی واجب عجب خبرې کوي ته پښتنه ځنیو کړه دا څنګه کیسه ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل شکر درته وکړل چې داس جبرئیل راغی داس یو سړی راغی داس زک شیخ شلم د الفاظ راتول او دا الفاظ ما په سینه کې نقش شو هغه دغه خوږي دي هغه مبارکي ورکړله ولته خو هغه ټول جهان چې په انتظار هغه د تمام انبیا چې پیشین گوئی کوله هغه پیغمبر چې دا ټول انبیا پر انتظار دا ټول جهان په انتظار هغه آخري پیغمبر چې د پیغمبرانو سلسله پر د ختم کیږي هغه ته مبارک او دا چې تاسو راغلی دي دا څوک حضرت جبرئیل امین وکړ نو بیا څه خبري نوري ورته کړلې بیا ورته ویل ځکه خو په تورات او انجیل کې هغه تمام نقشه او حالات موجود و چې د پیغمبر اسلام سره بدایي معاملې کیږي راځي په مکه کې او مهاجر به وي یثرب کړ مهاجر به چی شي مدینه منوره وي نو ورته ویل هاي چې زبډا نه وای هاي چې زبډا نه وای ځوان وای ماستا نصرت او امداد په هغه مرحله کړی چې کوم وخت کې دا قوم تعالی دې اشاره بس پیغمبر اسلام دې حق یې راځي چې دا خو زما قریبان دي دا خو زما دوستان دي دا خو زما اکاګان دي دا خو زما تربرونه دي دا خو ټول موږ یو خوندان یو دا بل ما سره دونه ظلم څه کوي او مخرجیه بطاله دا اشاره بس دا به ترخصی تا تکن دا و اجانب چې دا به بیا څوک نه وي اقارب نه وي دا به بیگانه ځکه چې کوم ته دین راوړې هغه دین دی ټوله نه سره قبلې رسول الله دې په تعجب کې شو چې دا به زما قریبان دي ما قریبان خو په ما خیال کاوه چې ما نبوت ولا راوړې نو خو دې به خیال کاوه او دې به څه کوي زما مقابله کوي هغه ورته لداش به کیږي خو د دغه انسانانو ډیر لوی مصطفی تورات او په انجیل کې معلوم دی چې الله خپل پیشینه انبیا وته دا تذکرہ کړی دا چې په دغه مرحله کې د اسلام پر ابتدائی مرحله کې د هجرت په مرحله کې چې زما د پیغمبر کوم څوک نصرت کوي د هغه چې کوم مقام او کوم عزت دی چې کاش کې زما نصیب شوی وای دا خو یې بډا بس یو شپه لا دی ژوندې بیا خدای وفات شو بیا په دامه باندې کې وحی وته وحی ولاړی شپږ میاشتې وحی ولاړی څو میاشتې شپږ میاشتې وحی ولاړی دا هغه شپږ میاشتې چې دا ته وایي زمانہ د فترۃ الوحی دې ته څور دوی یعنی وقفه وا مش د ما بین کې وقفه وو کو دغه ته فترات وایي کله من سره ځان لږ فرش کی کله ځان لږ وبسا کی ځان لږ استراحت لږ ځان هغه ستړیا هغه فطور د بدن او جسمانی او عقلی هغه ځان سره څه لري دا ته وای فطر من وقفه کو طالبان ملایان قوم دا غنټو کې چکی وقفه وکي په دامه باندې کې وقفه وکړه شپږ میاشتې لدا وځ بعض علما وای چې د قران ټوټل ابتدا څخه بیا تر انتها هغه زمانہ د نزول ګټ د مشتمل په څو د پر 22 کال څوک وای په 22 نیم څوک وای په څو په 23 کال هغه دغه شپږ میاشتې چې دغه څوک د شپږ میاشتې منها کوي نو بیا عمر څو پاتې دي 22 نیم کال پاتې دي لیکن څوک دغه زمانہ هم شروع کی ولی چې لکه مورځي دغه وہی دامزک خاموشت دي بیا چې لکه مورځي ختم شوی دي ټوله زمانہ شمالي کله وقفه لږغلی کله وقفه نیرغلی د شپږ میاشتې هم پکې حساب دي عام تم محققین او مفسرین دغه شماري ځکه نو دا ویل سي چې اغه ټوټل اگر طول زمانہ د ابتدائی ورځخه د نزول قران بیا تر چا پوری تر اختتام وحی پوری دا څو کال و دروش کال و ټوټل بیا څو دا اغه دوم نزول دی چې له اسمای دنیا څخه د ضرورت مطابق به بیا لږ اغه اول نزول خو چیرو اغه بیت المعمور تو اغه خو دفعه واحده ټول قران په یو پله باندې را نازل شو بیا لاغه ځس خو ورستا آیستا آیستا د ضرورت مطابق نازلې دی ځکه دام ضروری نه دی چې ټول صورت په یو پله باندې ګرد نازل شوی محمد رسول الله صورت دی اوسه گوا دی چې د صورت خالی څو آیاتونو پنځه آیاتونه ابتداء بیا د ما بین کې وخت ودرېدل شپږ میاشتې ولاړې دا بس به بیا هم ورستن درته وسی چې دا د محققینو د جمهور محققینو رائے ده او د حدیث د روس څخه مضبوطه قوی رائے ام دغه چې اول ما نزل من القران اغه څوک دی د سوره اقرا دا پنځه آیاتونه دي سوره مزمل سوره مدثر سوره فاتحه الكتاب د دې دروس روپ بارکی باز روایت وجود لري چې اول ما نزل من القران دغه ما څه تر درته وایي یعنی بازر کتابو کی یا بازر روایت دا تراوی چې دا غسخ داش کاری کی چې اول ما نزل من القران څه شو سوره فاتحه الكتاب دا بازر روایت په څه شي درته ښکارا سي چې اول ما نزل من القران څه شو سوره مزمل دا بازر روایت څه داش کاری کی چې هغه څوک سوره مدثر وکړ لیکن تحقیق واقعیت هم دا زموږ په مطالعه هم په دغه چې اور سویتی هم په دې باندې بحث کړی او دا ما بین کې شه جمع هم کړی اگر چې په صحیحینو کې غالبا دا روایت راځي چې هغه سوره مدثر اول ور نازل شو یا دغه شنه بلکې دا فترۃ الوحی نا ورستا دغه کې شو کوم وایس ولې یار دا سوره مزمل او سوره مدثر چې دا اول روایتو کې دا الفاظ ته چې دوی اول نازل شوی هغه اول په دغه معنا چې دا هغه وقفه ورسته نه دوی اول دا هغه بیا دا ما بین کې وقفه پیغمبر علیه السلام ته عجیب عجیب کیفیات او تعارض دل کړ مخمخ د تولې چې د پیغمبري لمه خم دغه حضرت خدیجه به د لپاره خورا لوی څورې هو کله به د لاس ورځو کله پنځه لاس ورځو د وېسو وړه موړه یا ستو یا د شیان د ځان سره واخ سره لته به کاک پاغه غاری کې بو یتحنس په دا کې بیا علماء او باس کړي چې د الته چی شکو عائشه چې د الته یتحنس معنی څه معنی یتعبد د الله عبادت کاو الله عبادت د کوم دین مطابق کاو یعنی د عیسائیت مطابق کاوه د چا د یهودیت مطابق کاوه د ملت ابراهیمی مطابق کاوه د کم دین مطابق کاوه محقق رایا داد محقق رایا داد چې الته یو سوری عبادت باقاعده مشتمل په حرکات او سکنات او عبادت نه و هغه عبادت د قسم څخه د نوع څخه د تدبر او د چاو د تفکر هغه مراقبه نه یې کړ د انبیاءو ته حق خو اجمالا له وخت څخه القا دی نو هغه داسې یو احکام ولې پیغمبر اسلام په خپل کوم څوک نه خواننده خو نه چې د یا د یهودیت پیروي کول یا د نصرانیت پیروي کول یا ملت ابراهیم قوم په یو شکل د مدون شکل وجود نه درلوي پیغمبر اسلام السلام ال عبادت چې کاوه هغه عبادت د قسم څخه د خالی د تفکر او د تدبر او د مراقبه د قسم څخه او دا دلکه موږ د اوس موجوده هم چې دا کوم مرشدین یا مراقبه ورکی یا تدبر او تفکر یو ذکر دی په خپل د دقیق قسم څه باقاعده د سوری عبادت نه و چې پر ارکانو مشتمل یا پر روزه مشتمل یا په قیام او پر قعود باندې مشتمل پر دا شی نه مشتمل بس البته بناستو ځان سره یو تفکر یو تدبر وکړ بیا پیغمبر اسلام په داش په میاشت کې بیا ودا چې په کیفیت ور بیا د کیفیت دې په خپل هغه حکایت کې په حدیث کې راځي چې کله کله به مزره وغوښت چې دا لاش نه ځانې لګ دا غرن نه ځانې لګ بیا به یو غیبی شغر باندې بیا په دغه دوران حضرت جبرئیل علیه السلام یو ورځ ځان وښکار کړ دی بیا ته بي واس کور ته راغ واه دی چې کور ته راغ پریوته بیا ته بیا خسته دې چې دلته پریوتای بیا دا صورتونه پسې راغلی. بیا حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د دې پسې راغی ول یا ایها المزمل یا ایها المدثر. په دې دواړو کې بس بیا ورسته درته کوم چې دوی دواړو کې اول کم یو کړ، اول مزمل دی او کچول دی. مزمل او د مدثر ته بیخي قریبه قریبه معنا چې یو لوی کجړی دی پر ځان اچولی، نو یو معنا که دی یو څادر غوندې پر ځان اچولی هم بله معنا د دغه څادر و د کجړ د اچولو په هیئت او په کیفیت کې هم یو لږ څه فرق. سړی کله کله په ناسې دی لوی څادر یې پر ځان را ګرځولی، کله دی اړاق ولګي څادر واغوندي. په هر حال دا هغه دومه ابتدا و بیا بیا له دغه وخت څخه دا وحي تسلسل پیدا کړ. بیا چې د مدثر او د مزمل د نزول نه پس بیا چیش پیدا کړ، تسلسل پیدا کړ د مدثر او د مزمل او د دغه سوره اقرا د دې پنځه آیاتو تر مابین گویا وقفه سوره غلې ده شپږ میاشت. کم علما یا کم ها اول ما نزل من القران هغه په دې معنی باندې چې اول سوره تام شوی دی غدغه، یعنی بل تر دې لمخه سوره تام یعنی کامل سوره دفعه واحده تر دې لمخه بل نو نازل شوی چې اول نازل شو سوره فاتحه کې گویا تدریج نه راغلی، تقسیم پکې نه راغلی. اول وار ابتداءا چې دفعه واحده کامل سوره نازل شو هغه څو هغه سوره فاتحه الكتاب. لهذا اگر روایت په خپل ځای صحیح دی، اگر روایتونه په خپل ځای صحیح دی، دا په خپل ځای صحیح دی چې اصل ابتداءا واقعتا چې ابتداء د نزول د وحي سوی دغه کم دلاله سوره اقرا. لاغه ما بعد بیا چې قران مزید نازلې دی بیا په ما بعد کې په ترجمه کې در معلومی چې سوره مکی سورو مکی سورو یعنی د علوم می قران څخه یو دا بحث هم دی چې تقسیم د سورو پر چا باندې مکیتان و مدنیتان، یعنی دام د پچا کې شامل دي په علوم قران کې شامل دي چې پر دې باندې بحث کول د قران هغه سور متعین کول هغه آیاتونه متعین کول چې دا نازل سوي چیرې دي په مکه کې دي او کا نزول په مکی کې اصطلاح د معنا ته هجرت لامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت څو کال تیر شو دیار لاس کال تیر شو د نبوت نه پس چیرې په مکه مکرمه بیا لاغه ما بعد هجرت وکي چیرې لاس کال په مدینه منوره کې دیار لاس کال لته درویش کال د چاو د وحی پرسو کنه اوالته څو کال وو د دومر چلويش کال چلويش تو درویش څو درش په د کال د الله د نبی عمر وو. دا غا استلاده دا ضروری نه ده چې وای دا مکی دي چې معنا خاص په مکه کې نه تر قابل تر چاس ته هجرت دمخ چې په هر کفه مینا کې سوی دي، کفه عرفات کې سوی دي، کفه آس پاس نور علاقو کې سوی دي، ته هجرت دمخه د اصطلاح د محدثین او مفسرین دا چې هغه ته څورته وای هغه ته مکی او د هجرت نه پس که څه هم په مدینه په مکه مکرمه کې لکه ګوره قران مجید یو لوی حصہ چیرې نازل سولا په عرفات کې په مینا کې الته نازل سول، لیکن کله د هجرت نه پاس د فتح مکی نه پاس د حجۃ الوداع په مقام کې چې الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دا آیات په اعتبار د احکام او آخري آیات دی، لیکن واقعتا نفس الامر آخري آیات د قران مجید د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د حیات د وفات نه نه ورځې لمخه آخري آیات دغه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. د قران ابتداء چې پرمزکه چاوله کېدل اول امر د چاو د قرات وکړ، هغه قرات وو په شکل د چاو امر وکړ. آخري هم آیات آخري حکم هم د الله څوک دی امر دی، لیکن ماده د چاله د تقوا ده، البته قرات وو دلته تقوا ده. څونه شایسته مناسبت دی چې ابتداء د قرات د خدای په پیدا کولو ابتدا خو لچا کې ل قرات منتهای چوک د تقوا او تقوا هغه شی دی چې الله و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې هغه د کمال شرف هغه د بلندۍ انسان چې د خپل بلندۍ ته رسی کمال خو به هغه وی کنه انسان کمال ته کله رسیږي په صفات د تقوا رسی. نو قران خو راغلی د تربیت او د راهنمایي د پاره دی د انسان تکمیل پر وسو کنه پر شا کیږي په تقوا باندې انسان کامل کې نه کې نه کې کامل کم ځته ورسوي، لیکن هغه بدبخت همسته چې بیا اسفل سافلین. دا آخری آخری هم حکم دی دا الله اولی هم څوک دی حکم دی اولی دا قرآت دی آخری دا چا دی دا تقوا دی واتقو یوم ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون په دروشت کاله کې قران مجید کامل شو دغه سور یعنی د علوم قران څخه یو دا هم چې لته به موږ بحث وکړو د سورتونه مکی دي او دا څوک دي مدني په مکی سورتو کې به تاسو دوه نمایان صفات وینئ دوه خاصی به وینئ کنه یو پکې د احکام او تذکرہ ډیره کمایي یو پکې بس خالص په دادرو موضوع باندې بحث شروع دی کنه یا اخرت او توحید دی یا توحید دی یا اخرات دی یا رسالات دی کنه ځکه دا د پای شروطونه نه دي ګډو موضوع بس یو موضوع یا کله کله دوه مباحث کټ کې کله پورا صورت په یو موضوع باندې گردش کوي یا الله ځکه ان تر اوسه پوری څه شنه وته یارسي مؤمنان نه وته یارسي فرو مونږ خو به یو سړی الته کوي چې یو ورتا و منی چې ته واقع زما څوک یې زما رب واقعتا هم د غری ترتیب هم دغه دی چې یو څوک یو ورګر سره تا په خدای نه منی او ته ما ته ورته ما ته چیش ولګا سجده ولګا ځکه اول مهنت د پیغمبر د انسانانو پر عقاید وبن د انسانانو پر چاوي ځکه عقاید څه باس یو دا د مکی سور یو خاصیت دی کړه امتیازی نمایان صفات دی بل په مکی سورو کې د بلاغت او د فصاحت چې کوم معیار دی چې ټول بلندۍ د فصاحت او د بلاغت دا سور پورته تللې دي مدني سور د فصاحت او د بلاغت هغه مقام ته نه اعجاز کی دعا داخل زم پدر پوسو ستوري سواس دا شي معمولی خبر نه اعجاز فصاحت او بلاغت د قران مجید له ابتدا تر انتها پوری دا ټول قران مجید څوک دی معجز خدای لیکن په اعجاز کی څوک دلاله الله تلخیص خو به مې څه خاري ویلي کوم نه وی اغه هم درته وای چې څو دلال اعجاز شروع سو دا پاتې چې دا ټوله مراتب دي چا البته په دغه فوقا بعض د قران ټول معجز دي لیکن مکی سور ول التبرای راست مخاطب خصم دی کړ التبرای راست مخاطب څوک دی خصم معاند دی کړ یعنی مخالف د پاره بنو چې راوړې قوی دلیل راوړې په مدې دې سوور کې خو اکثره مسلمانان په مخاطبین دي مخاطبین څوک دي نو هغه خود دې مخالف معاند او خصم دی نه داغه دې ضرورت نه و چې په دلیل کې دونه بلندی پیدا شي ان تاسو په دې ته هغه مقصد چې احکام دي د هغه الخا مقصد و دا د وخت بنیادی فرقونه دي چې په مدني سوور کې د چا یعنی دا په مدني سوور کې د احکام تذکرہ ډیر استا د حلال او د حرام د نکاح د طلاق د عتاق د ټولې مسائل چې راځي د چا مسائل دي لاره د سوره بقره نه ویني سوره آل عمران نه ویني د ګرځ د چا ډک دي له احکام ډک دي او په مدني مکی سورو کې دا شی نست او په هغه کې چې کوم د بلاغت خاص انداز دی د اعجاز هغه بچا کې نست په مدني سورو کې نست او په مکی سورو کې د جهاد تذکرہ هم نست او هغه وخت جهاد مرحله نه و چې مجاهد کوبل ته پیدا کی چې اور مو څوک پیدا شي کونو مؤمنان خو مؤمن خو پیدا شي بیا مجاهد جوړي چې مؤمن لسره نه نو مجاهد بل کم پیدا شي پیدا کیږي ځکه په مدني سورو کې د جهاد تذکرې هم ډېری دي دا اگر سورتونه چې د جهاد تذکرہ ست دا ټول څوک مدني د علوم قران څخه یو بحث د مباحث دا چې د قران ګویا په دوه حصو تقسیمول چې مکیه و مدنیه تن ناسخه تن و من دا بحث هم د علوم قران څخه دی چې د قران کوم آیاتونه په چونه مقدار په چونه انداز تلاوتن و حکمن یا خالص تلاوتن یا خالص حکمن څوک دی منسوخ ګرځیدلی یعنی نسخ خوم اقسام دی په خپل ځان کې دنه چې کوم آیاتونه منسوخ دي او کم څوک پات او منسوخ په کم شکل دی تلاوت منسوخ دی حکم منسوخ دی تلاوتن او حکمن دواړه منسوخ دی یا یوازي حکمن یا یوازي تلاوتن یعنی دا باس کول هم ته علوم قران څخه دی د قران په صحیح حقایق باندې شړې نه پېښ تر څو پوری چی شي نه په خبر چې پر ناسخ پر منسوخ نه خبر بیا خو په قران په غاړه کې سرور ویجو یا غایات یو څه ویدا بل څه وینو هغه به منسوخ څه ویل نه دا راځي بیا ځای پر ځای باندې به باس پر کوم چې دا منسوخ دی دا منسوخ یعنی ناسخ او منسوخ دام د چاس او دام د قران د علوم څخه دی چې بحث د ترتیب او د جمع چې دا د قران مجید ته ترتیب د سورو دا توقیفی دی یعنی کا اجتهادی دی صحابه په خپل اجتهاد باندې دا ترتیب د سور ټول ورکی او که څنګه کده چا د جانب څخه د پیغمبر دوی ته هدایت دغه توقیفی معنا ده چې د الله له طرف او دغه ترتیب د نزول دغه دی او کید چا دی د نزول ترتیب یې بل دی دا باس هم په چا کې شامل علوم کې د قران په فصاحت او په بلاغت پر اعجاز باندې جګیدل ځای پر ځای باندې د قران مجید پر دا باندې به هم څه باس ترته وکړو ګویا دا په چا کې شامل دی د علوم القران د دې په زمين کې نو دا ګرځدل چې سړی به صرف زده کوي نحو به زده کوي معنی او بیان او بدی به زده کوي لغات به زده کوي ولی دغه اعجاز ته د قران رسیدل دا څوک نه دا بغیر له دغه علوم څخه ممکن نه دي د مفسر د پاره کم شرایط دي کم سړی مفسر جوړېدای شي چې کم کم شرایط په ټولو مقدار په دکې موجود دا ټول د شاس خري دا د علوم القران څخه دا د شاس خري دا به باستر ټوکو نن به پردغه ځای بس کوي کله په مخه ځای هم ماشه دا و شي اخر دا ان الحمدلله یو بحث د مباحث خا د علوم قران یعنی اغه علوم قرآنی چورته ول کیږي په اصطلاح کې تاسو ته معلومه ده چې دا ټول فنون نوی حادث فنون دي نوی اصطلاحات پیدا کړو یو زمانہ و نحو په خپل دغه موجوده شکل باندې تدوین نه درلو نه دا اصطلاحات درول چې دا معرب دي دا مبنی دي دا منصرف او دا غیر منصرف مرفوع منصوب مجرور دا اصطلاحات نوی دا د سیبویو د خلیل او د اغن اورستا جوړ شوی اصطلاحات دا رقم د علم تفسیر چې په عبارت اخرى علوم القرآن شورته ولکېږي دا هم د دې امت یو عظیمه کارنامه ده چې با قاعده فنون ایجاد کړل او اصطلاحات وضع کړل قوانین مرتب کړل مبوب کړل مفصل کړل دا ټول خدمت د قران مجید دي نو برای راست یو هغه علوم او فنون دي چې بالواسطه د کتاب الله سره تعلق لري یو هغه علوم او فنون دي چې برای راست چا سره تعلق لري د کتاب الله سره تعلق لري د هغه علوم او فنون نسخه یو دا بحث هم دي چې د قران مجید د هر آیات چې څونه دي ته میسر شوی دي اغزمج اسلاف او اکابر او صحابه او تابعین یا تبع تابعین چې طبقات د مفسرینو دي یعنی شان نزول څور دواي شان نزول یعنی بحث پر دې باندې کوي چې څونه قدر دوی ته میسر شوی دي اگر چې دا خو د هر آیت یا د هر صورت جدا واقعیه د نزول او هغه شان نزول خو موجود نه دی منقول نه دی میسر شوی خو نه دی خو اکثر او بیشتر داوی چې یا آیاتونه یا سور دا هغه واقعیه د نزول هم مفسرین په تفاسیرو کې ذکر کوي دا بحث هم په چا کې شامل دی په علوم القرآن کې شامل دی او پر دغه باندې بعض علما اختلاف لري ایا دغه د دی رائے حق ده که د جمهور علما دا وایي چې شان نزول د تفسیر یو حصہ ده شان نزول بیانول شان نزول شان ورود اغه واقعیا او اغه حادثه چې په اغه دوران کې چش نازل شوی دا صورت یا آیات شان نزول لفظ په خپل معنا دغه چې اغه واقعیا او اغه حادثه چې پیښ اسوله د دغه آیات د نزول سبب وګرځید د دغه آیات یا د صورت د نزول معنا دغه ته وایي شان نزول اغه واقعیا او حادثه قران مجید کې دا تر مثالونه به ډیر بیا ځای په ځای در ترازی مثلا چې د سوره نور یو لوی حصہ یو بستر کو بلکې دوی رکو درې رکو شی ډیر رکو غانی د هغه سبب د نزول هغه واقعیا د افق و چې په حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې منافقین یو تور ولګاو د هغه د تطهیر او د تزکیه د لپاره الله جل جلاله شډیر آیاتونه د سوره نور راولېجل د دې څه شی وکړله صفایي وکړه مثلا دارک ډیر دی قران مجید پر دا تر آیاتو باندې ډک دی دغه شان نزول بیانول بعض قلیل مفسرین دا سیسته لږ یو وړکی جماعت غوي شان نزول د تفسیر حصہ نه ده بلکې شان نزول په تفسیر کې بیانول دا ګویا مخیل دی چې شې دی توانید باید شړې نه کی بیان ولولي وی د دې څخه توهم د تخصیص د هغه حکم د الله پیدا کیږي د دې څخه چی پیدا کی توهم د تخصیص د دې حکم نو چې هغه واقع خو یو خاصه جزئیه پیښه سوی یو خاصه جزئیه واقع راغلی قران مجید خو فقط د هغه شخص د پاره نه دی د هغه شخص د پاره یا د هغه جماعت د پاره یا د خالصه هغه واقعي جزئیه د پاره د حکم خو په هغه پوری تخصیص نه لري بلکه اغ خو یو عام دستور او قانون دی الی یوم القیامه د ټول امت ته پات زګدا بعضی مفسرین وای شان نزول ته باید په تفسیر کې مفسر ځای ورنک لاغس خدا توهم پیدا کیږي چې اغه تخصیص دی حالانکه د الله احکام د قران مجید احکام کلیات اغه تخصیص په یو زمان او په یو شخص پوری پر یو حادثه خاصه پوری نه لري عموم پکشی کی دی لیکن جمهور د مفسرین دا وای او تحقیق هم دغه دی محققین ټول پر دې باندې قائل دي چې نا شان نزول با قاعده د تفسیر حصہ ده ولی علم تفسیر علم تفسیر بیا به علم تفسیر موضوع غرض هم درته وای د علم تفسیر اساسی مقصد تفهیم د کتاب الله دی د علم تفسیر مقصد څه دی هغه اصل غایه او غرض دی د علم تفسیر خو وای د علم چې دغه علم دغه مباحث هغه کلیات او هغه ضوابط دي چې د هغه د ذکر په ذریعہ باندې سړی چاته ځان رسولې شي مراد د کتاب الله ځان رسولې شي مراد د چا مقاصد او هغه معانی مطالب د کلام الله پر هغه باندې چکیږي سړی لاس تر راځي علم تفسیر خدا ته وای او په دې کې شک او شبهه نشته تجربه ام دا ثابتوي تجربه دا ثابتوي چې د قران مجید بعضي مقاماتو کې بعضي آیاتونه داسې دي کچيري شان نزول واقعا وسره ذکر نشي هغه پس منظر تذکرې نه اوس بالکل سړی او مقصد تر رسیدنه نشي بالکل چاته سړی نه سورسه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسم وجه الله اوس دغه آیات په اعتبار د خپل ظاهر په اعتبار د خپل ظاهر دا خو بالکل تخصیص د قبله ختم شو ځکه الله وايي مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی چې په کومه خوا هم تاسو په وخت کې د مانزه مخه کړل بس هغه صحیح نو دا خو بیا چې شي ختم کی تخصیص د کعبه ختم شو بیا خپل دغه ځکه بعض جهلا د دغه قسم قران مجید دغه قسم آیاتو څخه د استدلال نشي چې دا توجه مخه ورکول او قابته په حين کې د ادا د صلات د لسره ګرځې چې شنه فرض نه او ضروری نه باوجود دې چې امت پر دا متفق دي تمام اکابر امت ائمه مجتهدین ټول پر دا متفق دي چې ګویا قابته مخه اړول چې ترڅو پوری یو عذر مسقط نه پیدا شو بیا وست یو عذر مسقط نه پیدا شوی د عدد مانزه د شرایط او د فرایض خط بدون د دین منځ نه ادا کیږي بظاهر د دې آیات خدا ښکاره کیږي چې ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسم وجه الله هغه خو باندې د الله ذات چې بکم خو باندې مخ اړوي دا له دغه وجه چې که شان نزول نه وي نو خو دغه فهمول کیږي لیکن که لحاظ د شان نزول وسی نو بیا د دغه حکم تخصیص پیدا کیږي یعنی په بعضي اوقات کې ګوره چې د قران مجید الفاظ عام وی لیکن حکم خاص وی دا تخصیص د وجه د چا پیدا کړی د شان نزول پیدا کړی هغه واقعیت د نزول حادثه د نزول چې کله بیا مفسرینو روایت ته رجوع وکړل ته روایت کی په احادیث په ذخیره کې دا ځای پیدا سو دا حقیقت حال واضح سو چې دا حکم الله جل جلاله دا کسان د پر را لجلیو چې هغه سره کعبه ورکس بیت الله ورکس جنې قبله جنې ورکس چیا دړو باران په مخه خسته وي یا سرګرځېدلې وي یا یو دشتو کربلا کې غنوي چې سړي باندې چې شو ګرځي هه سر پر وګرځي بیا شرق او غرب ځنی ورکس یعنی دا د حق کسانو د پاره دی چې هغه د تحراب باوجود د طلب او د تلاش باوجود هغه جهت د قبله علاوه چې یقین ورته معلوم نشي دا هغه د پاره د الله وي دغه حکم دی چې صحیح ده چې تاسو په کوم خوا باندې مونږ وکی دا غوړسته بیا در معلوم سو چې قبله پر بل خوا خپل مهنت او جهد جدوجهد خو دی وکی لیکن بیا معلوم سو بیا دا اغن مانزه اعاده نسته کنه زکه چې تخپل تر وسه پوری انسان مکلف بنده تر خپل وسه پوری وسه دغه حالات دغه ترا پیدا شو لده سر بیت الله ورکسول قبله زنی ورکسول خپل پر ګمان یو جهت د چاو بالا د قبله او بالا منځي ادا کی بیا اعاده ور باندې نست الله دا مؤمنان ته تسلی ورکي چې بس صحیح سول هغه خواته چې تا مخ ور کړی وغه خاتم د چا ذات موجودو د الله ذات موجودو ک شرک او ک څوک غرب یعنی دا رقم دا یو مثال دی چې بظاهر باندې بالکل بلا معنی اشکار کېدل لیکن چې کله هغه واقع او حادثه د نزول منظر عام تراله نو اصل حقیقت حال د چا اشکار سو د قران مجید دغه آیات هغه مقصد متعین سو چې دا یو عام د ټول امت لپاره د هر فرد لپاره د ګرد عمر لپاره دا قانون نه دی ځکه خو هغه آیات موجود دي چې فولی وجهه کا شاتر المسجد الحرام چې جوړ په دوره تکرار باندې دا لفظ موجود دی کنه دا حکم راځي په سې کل سفاره کې بدر تراس چې بار بار الله امت او پیغمبر اسلام ته سلام ته فرمای چې فولی وجهه کا یا فولو وجوهکم شاتر المسجد الحرام نو که یو هغه حکم موجود دی د تحویل قبله وال نو بیا خو یقینا دغه آیات په خپل ظاهر باندې نه دی پات او که په خپل ظاهر باندې پریږ دی نو بیا دا یو قسم د الله په کلام کې چش پیدا شو یو تعارض پیدا شو الان کې یو عام مصنف هم دون صریح تعارض په خپل کلام کې نه پریږ دی چې جای چې الله په کلام کې داسې تعارض راځي دا رکم ډیر ځله سړي ته بالکل نه فهمول کیږي مثالونه را روان و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا دلته نور مضمون شروع دی د اخرت بحث شروع دی د رسالت بحث شروع دی ما بين کی و ما نتنزل الا بامر ربك او سړی ورته حیران چې نه د ما قبل سره یو تعلق نه د ما بعد سره یو تعلق ده دا ما بين کی دا مضمون له کله را شروع شو چې حضرت جبرئیل وای چې موږ بدون د امر د الله مزک ته نراشه وکي نو چې هغه واقعیت د نزول سړی ملاحظه کی د هغه روایت پرونا کی د دغه آیات مقصد بیا بالکل واضح کی چې حضرت جبرئیل علیه السلام زندر دلی وو یو څه زمانہ وحی قطع سیوی عارضی طور نو خو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل ته یو نه وای شکایت وکي ګلې وکړل کول دیش به وسولې نه میلې دلی دا حضرت جبرائیل څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص انس یو خاص تعلق او محبت پیدا شوی دا نفس نزول د حضرت جبرائیل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام لپاره یو لوی تسلی وکړ ډیره غټه تسلی وکړ نو د شکوا ورته وکړل ګلې ورته وکړل چې د ډیش به نه معلومې دلی چیرې تلې نو هغه په جواب کې دغه وخت کې د حضرت جبرائیل جواب الله حضرت جبرئیل تفخلور کې اغام د وحی مطلو هي ساو ګرځیدل اغا هم دا هغه ورته کاکا زما خو خپل خود سره نو حکمرانی ما نه خود سره افسریم نه خپل د اختیار فرشته ما زه چې راځم خود الله په حکم باندې برازم د الله حکم نو نو زه نشم راتلی نو مشکرا تم زکیتا تا تر تو وحی مراوړلې لته سره من بار بار ملاقات نو هغه پچا سره په اذن دربو په حکم دربو لہذا درب حکم نه ونو زکه زو زندې دلم نو هغه غویا غ خپل